อนนี้คุณพัทอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพัท ครับผมพี่ป๋อง พัทพี่ป๋องถามก่อนเลยว่าพี่ป๋องอ่านถูกต้องไหม อ่านผิดนิดนึงพี่ผิดนิดนึง ต้องอ่านว่า อีสิ้นเฮียนดิ อีสิ้นเฮียนไม่ใช่ว่าอีสิ้นเฮียนนะ ไม่ครับเฮียนที่เหมือนกับเฮียนเตียนนะครับ อ๋อเฮียนเตียนนะอีสิ้นเฮียนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันคือชื่อจำเพาะหรือมันคือชื่ออะไรอ่ะ คือจริงๆแต่ก่อนผมก็งงนะเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพอะนะครับพอไปอีสานแล้วเขาเรียกกันทีนี้พอมาเล่าให้คนรู้จักฟังเขาบอกที่บ้านผมก็มีที่บ้านผมก็มีหลายๆที่เขาก็เรียกกันว่าอีสิ้นเฮียนนะสำหรับคนอีสานใช่ครับแต่ทีนี้ผมแปลตรงตัวนะอีสิ้นเฮียนก็หมายถึงผู้หญิงที่นุ่งผ้าสิ้นสั้น ผู้หญิง คิดว่าอย่างนั้นนะ ผู้หญิงที่นุ่งผ้าสิ้นสั้นๆ แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้ตัวจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต ่ คือคนเขาเรียกอย่างนั้นใช่พี ่อยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงฮะ คือตอนนั้นอ่ะผมบวชอยู่นะครับเมื่อสักตอนนี้ผม28ก็น่าจะประมาณ24 ครับ 25ประมาณเนี่ยครับผมไปบวชแล้วก็เรียนวิชาอาคมอย่างนี้ด้วยแล้วผมไปที่หนองบัวลำภู ครับ ทีนี้ไปเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นหน้าร้อนนะครับผมก็รู้สึกมันร้อนมากก็เลยชวนเด็กวัดนะประมาณ 4-5 คนไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำที่นี่มันมีฝายหมู่บ้านของตามภาคอีสานนะครับแต่หมู่ละหมู่บ้านก็จะมีฝายหมู่บ้านนะครับก็ลงไปเล่นลงไปเล่นเนี่ยน้ำประมาณแค่อกผมเองผมเล่นอยู่ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นเราก็คิดว่าโอเคก็คงจะพอเวลาก็คงจะกลับแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกให้เด็กๆขึ้นฝั่งไปก่ อ นผมอยู่ประมาณกลางสระก็คิดว่าเดี๋ยวจะว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล ้ วระหว่างที่เราเล่นเนี่ยผมเดินเล่นจนรอบสระแล้วเนี่ยเคยได้ยินคนเขาคุยกันชาวบ้านคุยกันว่าที่เนี่ยฝายที่เนี่ยมันถูกขุดโดยผู้ใหญ่สองคนคนแรกเนี่ยจะขุดตื้นประมาณหน้าอกคนที่สองเนี่ยขุดลึกประมาณว่าประมาณสิบเมตรได ้ เหมือนเป็นสองขยะครับพี่มันเป็นเหวลงไปอย่างเงี้ยเนาะแต่เราเดินมาทั่วเราก็ยังไม่เจอตรงนี้แล้วว่าเป็นเหวนะมันกว้างมากทีนี้เสร็จความเป็นไปได้คือผมเดินอยู่เนี่ยทั้งที่จะเข้าถึงฝั่งแล้วอยู่พื้นมันหายไปพี ่ มันกลายเป็นน้ำลึกลงไปเลยแล้วก็เลยคิดว่าสงสัยจะเดินมาเหยียบตรงที่มันเป็นเหวนี่แหละมั้งก็เลยปล่อยตัวลงดูเพื่ออยากจะรู้ว่ามันจะลึกแค่ไหนนะครับมันก็พอเราปล่อยลงไปสักพักนึงมันก็ประมาณ5นาทีแล้วมันมืดๆแล้วเราไม่เห็นอะไรแล้วพระอาทิตย์ก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็เลยตะกายตัวเพื่อจะขึ้นมาบนผิวน้ำระหว่างที่ตะกายขึ้นมาเนี่ยจะถึงผิวน้ำน่ะคอพ้นน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมีมือคน ครับ 5นิ้วเลยพี่จับที่ขาผมแล้วดึงลง จับขาแล้วดึงลงเหรอ จับขาแล้วดึงลง ครับ ทางพื้นที่มันอยู่ใกล้ๆฝั่งแล้วที่เราเดินลงมาในแท้เนี่ยคือน้ำแค่หน้าอกเนี่ยแต่พื้นมันหายไปไหนมันดึงเราลงพอดึงเราลงสิผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะความตกใจหรือเปล่าก็เลยตั้งสติตะกายขึ้นมาใหม ่ครับ มันก็ดึงลงอีกทีเนี้ยมันก็ความรู้สึกนั้นนะพี่คือเหมือนรู้เลยว่าคนจะตายมันเป็นยังไงเพราะว่าพอเราตะกายขึ้นน้ำมันก็เข้าค อ จะตะโกนเรียกเด็กมันก็ฝั่งมันก็ห่างออกไปอย่างเงี้ยเหมือนเขาดึงเราออกมาฝั่งมันก็ห่างมากก็เลยแบบตัดใจแล้วคิดว่าคงต้องมาตายที่นี่แล้วละมั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยปล่อยตัวเลยปล่อยแขนปล่อยขาอ้าแขนอ้าขาเลยแล้วตอนที่ผมบวชพระอาจารย์ที่ผมไปเรียนกับท่านนะท่านให้ตะกุดมาดอกนึงมัดไว้ที่แขนเหมือนนักมวยครับมันก็มีเสียงคนพูดกับผมว่าถ้าตะกุดนี้หลุดอ่ะตายนะ เดี๋ยวนะเสียงพูดคือเสียงของ มันเหมือนเสียงของมันเหมือนเสียงคนแก่พูดแต่ผมไม่รู้มาจากไหนนะบอกว่าถ้าตะกุดนี้หลุดอ่ะตายนะและตะกุดเนี้ยมันก็ค่อยๆเลื่อนหลุดลงมาจนถึงข้อแขนผมนะผมก็เลยเอามือกำไว้แล้วผมก็ตัดใจว่าถ้าตายก็ตายว่าอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยตัวหงายท้องขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆหายใจปรากฏว่ามันลอยขึ้นตัวเรามันลอยขึ ้ นตามสรีระร่างกายของคนถ้าเราปล่อยตัวแล้วหงายท้องขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วเราหายใจเข้ามันมีออกซิเจนมันก็จะลอยขึ้นพอมันลอยขึ้นผมก็เลยเอามือวักน้ำเข้าฝั่งพอเข้าฝั่งปุ๊บผมก็เลยกลับไปถึงวัดนะก็เลยเด็กๆก็ถามว่าเอ้าทำไมพระอาจารย์กลับมาช้าจังผมก็ยังไม่พูดอะไรก็จนโยมคนแก่ๆเขามาถือศีลที่วัดนะครับผมก็เลยถามว่าเอ๊ะตรงที่ผมไปเล่นฝายน้ำจะมีคนตายไห ม เขาถามว่ามีอะไรหรอก็บอกว่าผมมาไปเล่นอยู่ตรงน้ำมันจะมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่ง ผมบอกเนี่ยผมไปเจอคนน่ะดึงขาผมที่ต้นมะเดื่อตรงนี ้ เขาบอกว่าโอ้ตายทุกปี เหรออ ่าแล้วก็เลยบอกว่าแล้วล่าสุดมีเด็กคนนึงไปเล่นน้ำแล้วเพื่อนเขาก็โดดลงไปก่อนแล้วเพื่อนเขาก็โดดตามลงไปเหมือนไปขี่ไปทับกันแล้วก็จมลงไปตายตรงนั้นแล้วตายทุกปีทีนี้เสร็จผมก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกว่าเป็นธรรมดาของของคนที่มาต่างบ้านต่างเมืองต่อให้ไม่ใช่พระเป็นคารวาสเหมือนกันถ้ามาต่างจังหวัดต่างอะไรเงี้ยมาหาปลาหาอะไรในห้องนอนเนี้ยจะเจอมันผมก็ถามไอ้ว่าที่ว่ามันเป็นตัวอะไร ครับ เขาบอกอีซินเฮียน เรียกว่าอีซินเฮียน อีซินเฮียนผมก็ถามว่าแล้วมันเป็นยังไงอีซินเฮียนเขาบอกว่าแล้วแต่คนจะเจอบางทีก็ดึงขาลงไปในน้ำบางทีก็เวลาไปหาปลาเนี่ยเห็นเป็นเหมือนปลาใหญ่วิ่งเขาก็วิ่งเข้าใส่ก็มีหรือว่าเห็นเป็นพายน้ำเป็นฟองน้ำเขียววิ่งเข้าใส่กลางคืนเนี่ยวิ่งเข้าชนเลยก็มีแต่พอผมไปเล่าให้หลายคนฟังเนี่ยผมสรุปโดยรวมว่าอีซินเฮียนมันน่าจะเป็นพายน้ำ เออผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าลักษณะที่พัดเล่ามาเนี่ยความรู้สึกพี่เมื่อกี้ฟังนะไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะแต่ในใจเราเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเป็นพรายป่ะ พรายน้ำ พรายน้ำ บางทีพรายน้ำอะไรประมาณนี้แต่ต่างจังหวัดก็จะเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเสร็จพอผมกลับมาผมก็เลยบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไห ม โอเคในเมื่อเราอ่ะไม่ได้ไปทำอะไรคุณแล้วคุณมาทำเราก่อนใช่ไห ม พรุ่งนี้ผมจะไปสะกดพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันสร้างความเดือดร้อนในคนแบบนี ้ ก็ไม่ต้องไปผุดไปเกิดกันจะไปสะกดที่โคนต้นไม้นั่นแหละก็เลยกลางคืนผมก็นอน ระ หว่างที่นอนเนี่ยให้เด็กวัดมานอนอยู่สองคนซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเด็กวัดก็เห็นมันอยู่ในสภาวะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นประมาณตีหนึ่งมันมีน้ำอ่ะพี ่ ไหลเข้ามาจากใต้ประตูเราใต้ประตูกุฏิเราอ่ะมันมีน้ำไหลเข้ามาเราก็เลยสะกิดเรียกเด็กวัดว่าให้มันตื่นแต่มันเหมือนขยับไม่ได้อ่ะมันไหลเข้ามาเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นรูปเหมือนตัวคน เฮ้ย อันนี้ผมพูดไม่โกหกเลย ขึ้ นมาเป็นรูปตัวคนเลย ลักษณะน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะ ครับ คือมันขึ้นมาเป็นเหมือนตัวคนเลยเหรอ ขึ้นเป็นตัวคนแล้วก็โถมใส่เราเลยโถมลงมาใส่เราแบบตุ้งแบบโถมแล้วมั้งเนี้ยตอนที่ผมไปเนี่ยถ้าเราไปนอนต่างที่ต่างถิ่นนอนป่านอนอะไรก็แต่ผมจะครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้เอามีดหมอใส่ไว้ใต้หมอนผมก็ตั้งสติก็หยิบมีดแทงสวนขึ้นไปเลยมันก็หยุดชะงักแล้วมันก็หายเข้าไปใต้ประตูเหมือนเด ิ มแล้วก็เป็นเสียงแว่วมาว่าอยากซีร่องเบิ้งซื ้อคือ แปลเป็นไทยว่าอยากจะลองดูเฉยๆ อยากจะลองดูเฉยๆนั่นแหละก็หลังจากนั้นพอเช้ามาก็เลยไปที่โคนต้นไม้ก็สะกดเขาไว ้สะกดยังไงพัด สะกดตัวเนี้ยใช้มีดหมอนะครับ ทำเป็นตัวคาถาเขียนเป็นตัวคาถานะครับเรียกมันมาก่อนเรียกเลยด้วยคาถาอย่างเช่นน้ำมะนังสมาโสยุทธโถยุทธถาแห่งนามะพระอาจารย์เจ้าพึงหมายชื่ออีคนนี้ให้มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็อคลายันตังสันตังวิกลึงทะเลเขียนเป็นยันสี ่ครับ แล้วกลึงมันไว อะไรประมาณนี้เขาจะให้มันอยู่ตรงนั้นคือไม่ต้องให้มันไป ร ังควานก็เตือนเขาอีกตัวสำหรับไอ้ตัวผีชิ้นเทียนเนี่ยนะหลังจากที่ผมทำมันก็ไม่เคยมาออกมาหลอกใครเขาอีกนะ เหรอ ครับแต่หลังจากวันนั้นอ่ะอันนี้คือหลังจากวันที่ว่าเอามีดแทงกันไปก่อนก่อนที่จะเช้าอ่ะ ครับ ผมไปที่นั่นอ่ะวัดเขาต้องการดินจะสร้างวัดก็ด ี ผมมันก็เลยบอกว่าอยากซีร่องเมืองซื ้ อผมก็เลยว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมไม่ลองด้วยหรอกพวกนี้โดนผมแน ่ มันก็ให้หวยผมมาสามตัวนะผมบอกแล้วพออีกวันหนึ่งอ่ะผมไปซื้อมันถูกจริงก็ได้เงินมาถมซื้อดินถมวัดนะวัดทุกวันนี้วัดนี้ก็ยังอยู่แล้วผมก็ตั้งศาลไว้ด้วยตั้งศาลตั้งอะไรไว้ให้ด้วย ว่า ให ้คนไหว้คนไหนลักษณะงานศาลเพียงตา ถูกพี่ถ้าเกิดสารผีนะพี่จำไว้เลยสารผีจะเป็นสารเสาเดียวแล้วก็เพียงตาเราเสมอตาเขาเรียกสารเพียงตาสารผีใช่ถ้าสีเสาเป็นสารเจ้าที่อะไรเงี้ยเสาเดียวถ้าเกิดอีกประเภทหนึ่งคือเจ้าพระภู ม ิเป็นความรู้นะพระภูมิต้องอยู่เสาเดียวแต่ถ้าเป็นสารผีจะเป็นสารไม้ให้เราธรรมดาเนี่ยแต่เพียงตาเราครับนั่นแหละหลังจากนั้นก็มันก็ไม่มีใครเจอนะแต่ก่อนคือเด็กไปเล่นต้องตายทุกปี เนาะ ตั้งใจทุกปีสำหรับอีซินเนียนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวที่ผมหัวเราะผมสนุกไปกับสิ่งที่พัดเล่าว่าฟังส่วนตัวผมไม่เคยรู้จักน้องเป็นการส่วนตัวนะฮะคือยังไม่เคยเห็นหน้าน้องแต่ผมเหมือนจำได้ลางๆว่าเหมือนเราเคยคุยกันนะฮะ ผมเคยเล่าไว้หลายเรื่องเพราะว่าช่วงที่ตอนผมไปบวชอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบไปหาเรียนพวกนี้แล้วผมก็จะเจอประจำ ที่อยากถาม เ นี่ย สองสามคน เออทำไมถึงเลือกเรียนแบบนี้แล้วก็อายุดูแล้วก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้นี้เรื่องของการสวดมนต์บทคาถาท่องดูคล่องมากเลยอะครับ ที่ชอบเพราะว่าเคยพอเราไปต่างจังหวัดเจอหลายๆคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ไปโดนคนนั้นหลอกคนนี้หลอกแล้วเราเองเนี่ยก็เลยแบบสงสารก็เลยมีความสนใจทางด้านศาสตร์พวกนี ้ ก็เลยไปขอเรียนหาเรียนวิชาต่างๆมาสำหรับไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เข า ผมเรียนมาทั้งหมดทั้งเป็นทั้งสายดำสายขาวผมเรียนมาหมด โอ้ละเรียนมากี่ปีแล้วครับ ผมเรียนเอาจริงๆอ่ะผมเรียนตั้งแต่สมัยผมเป็นเนนตั้งแต่ผม12ตอนนี้ผม28แล้ว ใช่ๆอายุยังไม่เยอะเลยนะ 28ละ ครับแต่ดูคล่อง มากผมไปร้านแต่ช็อกบ่อยมากนะ เออวันไหนมาร้านพี่แนะนำตัวหน่อยสิพี่อยากเจอหน้าเพราะว่าเราเคยคุยกันจำได้แล้วก็วิธีการเล่าของเขาเนี่ยผมรู้สึกสนุกไปกับเขาทุกครั้งเลยนะเวลาที่เขามาเล่าอ่ะคืออันนี้ผมเรียนตามตรงนะพัดนะคือพี่อ่ะไม่ได้มีความรู้ความสามารถนะครับ ค ือแล้วพี่ก็ไม่ได้เจออย่างที่พัดเจอก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะแต่ว่าพี่จะเปิดใจพี่แล้วก็จะไม่ได้มีกำแพงตั้งนะแต่พี่จะฟังเอาสนุกคือเวลาใครโทรมาเล่าแล้วพี่จะสนุกไปกับเรื่องเล่าเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงแต่รู้ว่าเฮ้ยโอ้สนุกการเจอแบบนี้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอการแบบว่าสะกดวิญญาณอ๋อทำแบบนี้เหรอ มันมีหลายเรื่องวิธีสะกดก็มีเยอะต้องใช้มันแล้วแต่ว่าไอ้ผีที่เราเจอมันเป็นประเภทไหนถ้าอย่างผีตายทั้งกลมก็ใช้เหล็กขนาดเหมือนตะปูพี่ตอกมันตอกฝ่ามือตอกหน้าผากมันอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีวิธีเยอะแยะมากมายส่วนในการแบบว่าอยากเห็นผีก็ยากฮะทำสมาธิแน่นิ่งๆนะหลับตาทำสมาธินิ่งๆแล้วคิดจนคิดว่าเรามีกำลังใจแล้วภาวนาครับว่าสุปินานังใครที่ฟังอยู่รายการนะถ้าบอกว่าโอ้ยโมหรือเปล่าได้อยากลองหนิพี่ว่าคาถาเนี้ยสุปินานังพี่ทำสมาธิให้ใจเราคิดว่าใจกำลังใจเราแน่แล้วหลับตาทำสมาธิหายใจเขาออกลึกๆเนี่ยแล้วลองลืมตาดูแต่ว่าผมเตือนกันก่อนว่าให้ทำสตินิ่งๆนะ ครับเพราะถ้าไม่นิ่งอ่ะ เพราะถ้าไม่นิ่งเวลาเราเห็นเนี่ยพี่มันจะตะเลิดมันตกใจ แล้วถ้าสมมติว่าตะเลิดแล้วเนี่ยพัดอยู่ตัวนั้นพัดสามารถดึงให้กลับมามีสติได้ไหม โอ้ผมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยคำว่าตะเลิดหมายความว่าเขาไปเห็นในสภาพของวิญญาณของผีที่มันตายบางทีมันก็มาในสภาพที่มันโอเคบางตัวมันมาในสภาพที่มันจำได้ว่าตอนมันตายมันมีแค่นี ้ มันก็มาแค่นี้ เหรอเฮ้ยพี่อยากเจอน้องนะขออนุญาตเรียกน้องแล้วกันเพราะว่าอายุต่างกันเยอะกว่าฟังผม52แล้วน้องประมาณสัก28 29นะครับน้องบอกไปที่ร้าน เมื่อวานก่อนผมก็เพิ่งไปมาว่าเจอพี่ขวัญเลยใช่ผมไปกินเดอะช็อคอาทิตย์นึงประมาณ2ตำ หนดอ่ะอ๋อเหรอวันไหนเจอคือพี่อ่ะชอบนั่งอ่านหนังสืออยู่หลังร้านถ้าเกิดวันไหนมาแล้วไม่เจอพี่ลองถามน้องก็ดูว่าพี่ป๋องอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอเจอหน้าหน่อยไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยววันหน้าวันหลังถ้าเกิดเจอแล้วรู้จักกันแล้วเนี่ยอาจจะชวนไปเดินสายกับพี่หน่อย โอ้ยได้สบายเลย ไปเดินสายแล้วก็ลองสื่อสารลองทำไงก็ได้ที่เรามีความรู้ความสามารถ จริงๆตัวผมเองอ่ะจริงๆตัวผมเองเคยมีคนรู้จักเป็นคนไต้หวันนะแล้วพาผมไปสมัยผมเป็นพระผมยังโทรไปขอโลเคชั่นจากทางเดอะช็อคเลย เ ขาแนะนำผมไปที่โรงพยาบาลที่เด็กทำแท้งอ่ะครับแถวถนนโยธินนะ ครับ ผมก็ยังพาไปเขาแต่เขาไปออกรายการของไต้หวันนะ อ๋อเหรอ ใช่รายการแคททู ครับเดี๋ยวลองดูพัดคือพี่ไม่ซีเรียสครับแค่กะว่าฟังพัดเล่าแล้วดูเหมือนเขาจะเป็นดูเมื่อกี้เขาท่องปึ้งปังปึ้งปังดูแบบคล่องมากเดี๋ยวลองดูเกิดว่าไปแล้วเกิดไปกับพี่ขวัญไปกับพี่เก่งไปกับน้องทีมงานแล้วลองสื่อสารซิว่ามันสามารถ พี่อะไรนะพี่อะไรผมเคยโทรไปเล่าเรื่องที่ผีผูกคอตายที่แถวคลอง8หรือคลอง12แล้วให้พี่เขาไปแล้วสำรวจผีไปดูครับ ใช่อย่างเนี้ยผมจำได้เรื่องนี้แหละ ที่เป็นผีผูกคอตาย อ่ะ ถ้าจะไปจริงๆผมแนะนำไปที่มันมีจริงๆอย่าไปไอ้ที่แบบโอ้บ้านร้างที่แบบเขาเล่าดูไม่ต้องพี่ถ้าอยากเจอผีไปประชา เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันถ้ามีโอกาสได้เลยน้องพัทยังไงขอบคุณมากนะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะได้ครับผมมีโอกาสแล้วเจอกันนะครับ ครับผม ครับผมขอบพระคุณครับพัทสวัสดีครับ